Dlatego wybierz nowego Sprintera i bądź pierwszy w biznesie. Nowy Sprinter z 9-biegową automatyczną skrzynią biegów, systemem łączności Mercedes Pro i 3 rodzajami napędu, w tym po raz pierwszy naprzód. Dopasuj go do swojego biznesu. Masz 1700 możliwych konfiguracji. Nowy Sprinter. 100% dla Ciebie. Na start w leasingu 100%. Przetestuj go u dealerów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 17 czerwca, minęła 16. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Próba wyłudzenia 250 milionów złotych zarzuca prokuratura byłemu prezesowi GetBack. Grozi mu 10 lat więzienia. Płonie kolejne składowisko śmieci, tym razem pod Jelenią Górą. Presja musi być jakaś przed meczem. Jeżeli by tej presji nie było, to znaczy, że ta adrenalina nie działa. Zajrzymy też do Soczi, by sprawdzić nastroje naszych piłkarzy przed starciem z Senegalem. Zarzuty kilku przestępstw postawiła warszawska prokuratura byłemu prezesowi firmy windykacyjnej Konradowi K., poinformował o tym prokurator generalny. Wczoraj były szef GetBack został zatrzymany na Okęciu przez funkcjonariuszy CBA. Zarzuty dotyczą m.in. podawania nieprawdy w raportach giełdowych, usiłowania wyłudzenia 250 milionów złotych z Polskiego Funduszu Rozwoju czy wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach spółce GetBack, wyjaśnił prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Mogę dodać, że pan Konrad K. nie przyznał się do stawionych mu zarzutów i składa wyjaśnienia. Byłemu prezesowi GetBack grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Zbigniew Ziobro dodał, że prokuratura rozważy złożenie wniosku do sądu o tymczasowe aresztowanie. Gdy zespół prokuratorski pod nadzorem prokuratury krajowej dokona oceny materiału dowodowego. Śledztwo w sprawie spółki GetBack prokuratura prowadzi od końca kwietnia. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Kolejny pożar składowiska odpadów, tym razem w miejscowości Kostrzyca pod Jelenią Górą na Dolnym Śląsku. Ogień gasi 16 strażackich drużyn. Jak powiedział oficer dyżurny komendy z Wrocławia, pożarem objęte są śmieci zgromadzone w wiacie o wymiarach 10 na 20 metrów. Ogień już się nie rozprzestrzenia, płoną różnego rodzaju śmieci, także odpady wielkorozmiarowe. W ocenie strażaków gaszenie potrwa do nocy. Na południu Francji kobieta raniła nożem dwie osoby w supermarkecie, krzycząc przy tym Allah Akbar. Komunikat tamtejszej policji brzmi: to najwyraźniej izolowany fakt, osoba ze sprawdzonymi zaburzeniami psychiatrycznymi. Ale policjanci nie wykluczają radykalizmu i przestępstwa o podłożu terrorystycznym. Kobieta została aresztowana, a policja przeszukuje jej dom, by sprawdzić, czy ma powiązania z ISIS. Sprzeciw i w Grecji, i w Macedonii wobec nowej, kompromisowej nazwy dla tego drugiego kraju. Grecka policja użyła gazu łzawiącego wobec protestujących, którzy próbowali przedostać się na miejsce ceremonii nad granicznym jeziorem Prespa. Szefowie dyplomacji obu państw podpisali tam umowę, która kończy niemal 30-letni spór o nazwę. Teraz ma to być Republika Macedonii Północnej. Protestujący z greckiego regionu Macedonii próbowali przedrzeć się przez kordon policyjny. Trzymali w rękach greckie flagi. Napis Macedonia jest grecka, a niektórzy symboliczne szubienice. W okolice jeziora Prespa dotarło około 80 autokarów z północnej części kraju. Do demonstracji doszło też wczoraj przed greckim parlamentem. I tam policja użyła gazu łzawiącego wobec protestujących. Krzyczeli oni zdrajcy i żądali dymisji premiera Aleksisa Tsiprasa. Uczestnicy protestu mówili mi, że do porozumienia dochodzi wbrew woli większości Greków. To jest niemiecki plan. Niemcy chcą Macedonii dla czerpania korzyści gospodarczych. Porozumienia chcą też Stany Zjednoczone, aby rozszerzyć NATO, twierdzili protestujący. Demonstracje odbywają się też po macedońskiej stronie. Podpisanie porozumienia ostro skrytykowała największa opozycyjna partia tego kraju. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. A propos Niemcy, za godzinę na piłkarskich mistrzostwach świata obrońcy tytułu zmierzą się z Meksykiem w swoim pierwszym meczu na mundialu. A w Soczi nasza reprezentacja trenowała przed wtorkowym spotkaniem z Senegalem. Na miejscu jest dziennikarz Trójki Jan Kałucki. Polacy są już w hotelu w centrum miasta i relaksują się przed jutrzejszym wylotem do Moskwy. Piłkarze nie mogą się doczekać meczu z Senegalem, ale nie ma mowy o jakiejkolwiek presji, mówi drugi trener naszej reprezentacji, Bogdan Zając. Dla każdego z tych zawodników jest to kolejny mecz. Wiadomo, większy smaczek, bo jest to impreza największej rangi światowej, ale myślę, że presja musi być jakaś przed meczem. Jeżeli by tej presji nie było, to znaczy, że adrenalina nie działa i wtedy byłoby coś nie tak. W tej chwili większość piłkarzy jest w sali telewizyjnej. Thiago Cionek podkreśla, że relaks przed wtorką meczem jest bardzo ważny. Mamy zaplanowane kilka wyjazd, żeby nie siedzieć cały czas w hotelu. Też jest ważne wychodzić w środowisko trochę. Myślę, że odpowiedni, indywidualny, zaplanuje tego, co może robić, czas wolnego. Polacy do Moskwy polecą jutro przed południem, a wieczorem odbędą ostatni trening na stadionie Spartaka. Soczi, Jan Kałucki. Z naszymi specjalnymi wysłannikami będziemy się łączyć za godzinę w audycji Trzecia Strona Medalu. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Mie do dna boca wy, masz tam by na wojnie mor. Czem nie sol ma nie hocia nu, nie kriole i nie marazu. Teret morna ma koladera, batuk sancho i funana. Criola facera, cheia de mora beza, com um sorriso de sereia, te encanta tudo ser beleza. Europa é bonita e mercumu, mas paraíso é lio criol. San Inclau, Santiago, sal boa vista, fogo brava, mas Santo Antônio, são sempre com grande coração. Minha dor na boca vê, mas também na unha amor. Já minha sol, minha rocha nu, minha criola e minha mar azul. Minha dor na boca vê, mas também na unha amor. Já minha sol, minha rocha nu, minha criola e minha mar azul. Na macoladeira de batuc sanjo e funaná criola faceira cheia de morabeza com um sorriso de sereia te encanta tudo ser beleza. Europa é bonita e mer comum, mas paraíso é lio crioulo. San Inclau, Santiago, sal boa vista, fogo brava, mas Santo Antônio são sempre com um grande coração. Minha dor na boca vê, mas também na boa amor. Já minha sol, minha rocha nu, minha crioula e minha mar azul. Minha dor na boca vê, mas também na boa amor. Já minha sol, minha rocha nu, minha crioula e minha mar azul. Minha dor na boca vê, mas também na boa amor. Já minha sol, minha rocha nu, minha crioula e minha mar azul. Minha dor na boca vê, mas também na boa amor. Já minha sol, minha rocha nu, minha crioula e minha mar azul. Minha dor na boca vê. Lucy Bella, co za fraza, co za szlachetność, co za spokój. Ja tak lubię to, że ona podąża ścieżką Cezarii. Nasze ukochane, nawiasem mówiąc, dziewczyny kaboverdyjskie, czy też o korzeniach stamtąd może bardziej, czyli Mayra, czyli Sara Tavares, one kombinują po swojemu, one tworzą właściwie już zupełnie nową muzykę, ale Lucy Bella właśnie, czy Nancy Vieira, to są wciąż postacie dla nas bardzo bliskie, dla nas wszystkich, którzy za Cezarią tęsknią i za taką tradycyjną kaboverdyjską muzyką. No więc, skoro wspomniałem o Nancy, to... To może jeszcze zanim przywiozę Państwu, a obiecuję, że to się stanie już za tydzień, zanim przywiozę Państwu z Lizbony jej nową płytę, to jeszcze z poprzedniego albumu Nancy Vieira na chwilę. Triste quando um te acorda longe de boa, sol que nasceu, ele que brilha pra mim, boi que tem luz que te atranha a alma desse curso sem fim. Quando vivesse a vir, e na boa junto-se minha raiz. Dia triste quando um te acorda longe de boa, força que tem. Ele catiga na mim, foi que tu tinha fez esperança num futuro risonho. Pra viver sabim, e na boa perto tinha crédito. Tcham cantar pra mus, tcham erguinha voz. Panha terra cabo verde, panha povos paiot nesse mundo. Tcham cantar pra mus, tcham erguinha voz. Minha terra paz e amor, vocês já me espantanham tudo. canta pra muitos. Já merguenha foz, banha terra Cabo Verde, banha povos, paior nesse mundo. Já me canta pra muitos. Já merguenha foz, banha terra, paz e amor. Vocês já me espantanha dor. Dia triste quando um tá corta longe de boa. Sol cá nasce, ele cá brilha pra mim. Boi que tem luz que atranha a alma de socorro sem fim. E recebi, pena vou junto minha raiz. Dia triste quando um tá corta longe de boa. Força cá vem, ele cá te ganha. Foi que tudo me fez esperança no futuro risonho. Viver sozinho, ver na boca tu me acreditou. Tcham canta pra muitos, tcham merguinha foz. Panha terra Cabo Verde, panha povos, paiote nesse mundo. Manel de novas dizer, nunca tem burro, nunca tem diamante. Mas não tem aquele paz de Deus. Na mundo cadê? Nancy Vieira z nowej płyty Za tydzień. Nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę, że obie panie, i Nancy i Lucy Bella przed chwilą, w tych piosenkach nieustająco śpiewają Cabo Verde. Cabo Verde, żeby nikt nie miał wątpliwości, że ta muzyka z Wyspy Zielonego Przylądka pochodzi, a nie na przykład z Wyspy Wolin. Tu musimy być całkowicie tego świadomi. I cóż, mam teraz dla państwa równie tropikalną i wierzę przyjemnie plażową muzykę, ale jednocześnie chciałbym wprowadzić w drugą odsłonę dzisiejszej siesty kompletnie nowy wątek, który potem pociągnę zresztą wieloma ścieżkami. Mam nadzieję, że wystarczająco państwa zainteresowałem. Saca sus ojitos, como que ojea, saca No to oczywiście była pamiętna między innymi z filmu Frida, meksykańska diva Lila Downs. Ale ciekaw jestem, czy Państwo rozpoznali, w czyim to mianowicie pojawiła się towarzystwie. No nie sądzę, żeby Państwo rozpoznali, ale też to bardzo trudne. Może teraz będzie łatwiej, choć spotkanie wciąż zaskakujące moim zdaniem. Old pirates, yes, they rob I. Sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hands of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing another song of freedom? 'Cause all I ever had, redemption song, these songs of freedom. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the times. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it, but we've got to fulfill the book. Won't you help me sing another song of freedom? 'Cause all I ever had, yeah, redemption song, songs of freedom, songs of freedom. Merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hands of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption song, redemption song, songs of freedom. No to Ziggy Marley, ma się rozumieć, ale nie trzeba mieć, nie wiem jak wykształconych i obytych uszu, żeby się zorientować, że po jego bokach nie pojawili się reggowi muzycy z Kingston, prawda? No więc właśnie, podobnie było w przypadku meksykańskiej artystki. I obok niej, i obok Ziggy'ego stali, chciałoby się powiedzieć, chłopcy, bo to wieczni chłopcy są, ale dziś już niestety panowie w pewnym wieku słusznym. Artyści z grupy The Chieftains, irlandzkiej grupy właściwie folkowej, ale jak słychać o ich zainteresowania we wszystkich możliwych kierunkach płyną. I nie wiem, czy państwo też tak mają, że się nie słucha jakiejś muzyki długo, długo, a potem trafi się na półce płyta jedna, za którą się człowiek stęsknił, wkłada ją do odtwarzacza i myśli sobie, ależ to jest fajne. I potem odkurza kolejne albumy tej zapomnianej przez siebie grupy. Ja tak miałem w zeszłym tygodniu z Chieftainsami właśnie, więc postanowiłem trochę się z państwem tą swoją nostalgią podzielić, wrócić do ich starszych nagrań, właśnie ściśle siestowych, to znaczy multikulturowych, kiedy obok Chieftainsów pojawiają się ludzie z rozmaitych, zaskakujących stron świata. Ale żebyśmy też byli trochę bardziej poprawni, to dołączmy do tego zespołu nawiasem mówiąc istniejącego jak Rolling Stonesi od początku lat 60., bodaj od 62., no, to są lata. Dołączmy do nich artystów bluegrassowych. I to z kolei fantastycznie się tłumaczy, bo przecież bluegrass w bezpośredniej linii pochodzi od muzyki irlandzkiej, celtyckiej, z wysp, krótko mówiąc, na północnym zachodzie Europy. Więc to się tłumaczy fantastycznie. Sięgnijmy po taki album Down the Old Plank Road, gdzie The Chieftains spotkali się z muzykami z Nashville. If I hadn't been a-riding the Tennessee Stud, we drifted on down to no man's land and across that river called the Rio Grande. I raced my horse with the Spaniards foal till I got me a skin full of silver and gold. Oh, the Tennessee Stud was a long and lean, the color of his sun and his eyes were green. We had the nerve and he had the blood, but the name was a horse like a Tennessee Stud. Tennessee Stud was a long and lean, the color of the sun and his eyes were green. He had the nerve, he had the blood, but there never was a horse like a Tennessee Stud. We'll be right back. pogalopował w dal Ogier z Tennessee. Nam zazwyczaj tę piosenkę jakże wdzięcznie śpiewał Richard Julian z Norah Jones z zespołu The Little Willys. No a dzisiaj Jeff White z zespołem The Chieftains, którzy to Chieftainsi są takim ukrytym bohaterem, czy też ukrytymi bohaterami, bo to w końcu pięciu panów dzisiejszej drugiej odsłony siesty. No a skoro są bohaterami, to wreszcie zróbmy im przyjemność i pozwólmy im zagrać coś z rodzinnej ziemi. No ale nawet i w tym wypadku poproszę o pomoc zaprzyjaźnionego wokalistę, bo sami śpiewają rzadko i niechętnie. Wokalista wprawdzie nie jest rodowitym Irlandczykiem, ale w Irlandii mieszkał swego czasu, więc akcent podłapał. Shemalek ma'ilama, shemahezahilma, sona shene vorasven, akuigegen ma'ilma. Shemalek ma'ilama, spirit and with mind aflame, so I wish him strength and length of days. Shame on him, my Ilama, shame on his Ilama, soon the shame for us fain, I'll quake again, my No, jak miło. Proszę przyznać, że The Chieftains dzisiaj zapomniani w sieście od dawna wreszcie wrócili w chwale w tych czterech czy pięciu nawet piosenkach. Żegnamy ich i Stinga z miłością i wdzięcznością, bo ja Państwu w minionej godzinie coś obiecałem i postaram się dotrzymać słowa. W minionej godzinie mianowicie powiedziałem, że odkurzyłem też ostatnio z półki album McCoy Tynera Prelude and Sonata. I z tego albumu usłyszeliśmy Prelude i było to preludium Emo Chopina, grał na saksofonie Joshua Redman. No ale oczywiście ten album ma jeszcze sporo innych piosenek. Między innymi też ma tytułową Sonatę, ale nie do niej sięgniemy, tylko sięgniemy do tematu filmowego, z 1970 roku. To był film włoski. Vittorio De Sica, wielki, wyreżyserował film, który tłumaczy się na polski Słoneczniki. I co ciekawe, Vittorio De Sica ten film reżyserował na Ukrainie i to chyba w ogóle był pierwszy albo jeden z pierwszych filmów zachodnich kręconych w Związku Radzieckim. No ale nie o tym, tylko o tym, że muzykę do tego filmu skomponował niedościgły Henry Mancini. I no cóż, jest to temat tak piękny, że aż trudno się nadziwić, że ilekroć są, nie wiem, jakieś śpiewniki Henry'ego Mancini, to do tego utworu się nie wraca, więc ja postanowiłem z pomocą Macaya Tynera, a tym razem nie Joshua Redman zagra na tenorze, tylko Antonio Hart na alcie. To 8 minut trwa, ale niech mi Państwo wierzą, to będzie dobrze spędzony czas, naprawdę. McCartney i Antonio Hart. Ten temat nosił tytuł Loss of Love i pochodził z filmu Słoneczniki Vittorio De Sica. To Henry Mancini skomponował tę muzykę. I właściwie wiele rzeczy mogłoby się zdarzyć teraz w Sieście. Moglibyśmy na przykład sięgnąć do jakiejś tanecznej muzyki karaibskiej, żeby państwa kompletnie w inne wystrzelić światy, ale ja w ostatniej chwili postanowiłem pójść tą ścieżką. Ścieżką jazzową, ścieżką filmową i ścieżką saksofonową, bo nam Josh Redman grał na tenorze, Antonio na alcie, jeszcze został nam baryton i sopran z tego podstawowego składu. Więc mam taką propozycję, żeby teraz, to też włoski reżyser, choć film w Stanach nakręcony, Vincente Minnelli, rok 52, film nosił tytuł Piękny i zły. To o Kirku Douglasie była piosenka, który grał takiego skurczybyka producenta filmowego, krótko mówiąc, pięknego i złego. Wówczas film bardzo popularny dostał, proszę sobie wyobrazić, 5 Oscarów, a dzisiaj właściwie mało kto o nim pamięta, z jednym wszelako wyjątkiem, mianowicie została wszystkim w głowach muzyka, która zresztą Oscara nie dostała wtedy w 53. A więc jej się pokłońmy. Na barytonie gra Gary Smalian. Gary Smalian na barytonie i temat z filmu The Bad and the Beautiful z 1952 roku. I teraz sopranik nam został i co ciekawe, tak przypadki chodzą po saksofonach najwyraźniej. Temat także z 52 roku, choć nie wykorzystany wtedy w filmie. Wykorzystany w filmie 60 lat później mniej więcej. To jest Sydney Bechet i motyw, którego użył w filmie O północy w Paryżu Woody Allen.